βρήκα σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζω για μια μεγάλη χαραυγή και πίσω δε γυρίζω. Και στο σούπερ μάρκετ σου λένε μέχρι 30 χρονών. Βασικό το ότι θέλουν στο οποιοδήποτε πόστο, μα δεν γεννήθηκα να ξέρω την κάθε δουλειά, προϋπηρεσία, άσχετα το τι ξέρεις ή δεν ξέρεις, προϋπηρεσία. Να την βρω πού. Πάω, γυρίζω και περιστασιακά δουλεύω έτσι κάποιους μήνες, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα. Από τα 40 και μετά να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ιδανίζεσαι είτε από γνωστούς είτε από τράπεζες και δεν ξέρω κι εγώ πώς μπορείς να τα επιστρέψεις αυτά για να είσαι εντελώς αξιοπρεπής και καθαρός. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Το πάμε. Ένας θα δουλεύει σε κάθε σπίτι. Σήμερα αποφασίσαμε να χωρίσουμε την κοινωνία στα δύο. Η κοινωνία χωρισμένη στα 100, αλλά για λόγους ραδιοφωνικούς και άλλους, αποφασίσαμε να χωρίσουμε την κοινωνία στα δύο. Την κοινωνία που χυμάζεται, όχι την κοινωνία των τραπεζιτών και των ευπόρων, όσοι είναι και όσοι έχουν μείνει σε αυτόν τον τόπο, γιατί και για αυτούς κάπως τα πράγματα κλονίζονται. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να χωρίσουμε την κοινωνία στα δύο. Σε αυτούς που γεννήθηκαν, όπως λέει εδώ ο Νίκος Ξυλούρης, σε μια στιγμή του κόσμου και βαδίζουν για μια μεγάλη χαραυγή και πίσω δεν γυρίζουν, και σε αυτούς που μια φορά στον κόσμο ήρθαν, δύο φορές τους αρνήθηκαν, δηλαδή σε αυτούς που τους εκφράζει το τραγούδι του Δημήτρη Χριστοδούλου, η στίχη Λίνος Κόκοτος, μουσική φωνή τεράστια του Νίκου Ξυλούρη. Είναι μία κοινωνία, και η άλλη κοινωνία είναι αυτούς που τους εκφράζει το τραγούδι πάλι του Νίκου Ξυλούρη. Πάλι με τίτλο «Γεννήθηκα», αλλά στο Βλέφαρο του Κεραυνού. Βλέπετε εσείς ότι υπάρχει δουλειά? Εδώ από τις 9 το πρωί για να θεωρήσω δουλειά, κάρτα ανεργίας, από τις 9 και είναι η ώρα 1 και τελειώνω τώρα. Αυτό τι σημαίνει? Είμαστε, ο σύζυγος είναι γύρω στο χρόνο και εγώ γύρω στους 7 μήνες. Ψάχνουμε, τώρα ήμουν πάνω σε ένα σύμβουλο, ήταν πάνω από 50 άτομα, δεν μπορούσαμε να περιμένουμε. Μας έχουν σαν πολίτη, μας έχουν ξεφτυλίσει γιατί έχουμε κάνει και 5 παιδιά. Τα έκανα γιατί τα ήθελα εγώ και γιατί να αγωνιστώ να τα μεγαλώσω, όχι να μας ξεφτυλίζουν. Όπου και αν έχουμε απευθυνθεί, εδώ και 5 μήνες που είμαστε σε επίσκεψη εργασίας, για να βρούμε δουλειά, μας λένε ότι είμαστε μεγάλοι ηλικιακά. Και δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα. Περιμένω να τους πληρώσουμε, να πληρώσουμε φορεία. Ποια φορεία? Δεν πληρώνουμε τίποτα. Έχουμε να τα πληρώσουμε. Εγώ δεν έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ. Δηλαδή, πού θα τα βρω? Θα βρω δηλαδή 600 ευρώ να τα δώσω. Πού να τα βρούμε? 5 μήνες απληρώτη. Με παιδιά. Γεννήθηκα στο Βλέφαρο του Κεραυνού. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Σβήνω κυλώντας στα νερά. Ανέβηκα στην κορυφή της συννεφιάς, σαλταρώντας με τις τριχές του λιβανιού. Έτσι λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες. Έτσι κι αλλιώς ανήκετε σε μία από τις δύο ή και στις δύο. Το τραγούδι, τα τραγούδια και τα δύο τα λέει ο Νίκος Ξυλούρης. Αν σήμερα έφυγε το 1980, έφυγε από τη ζωή. Το δεύτερο αυτό εδώ με το Βλέφαρο του Κεραυνού, στίχη Κάπα Χιμήρης, δηλαδή Κώστας Γεωργουσόπουλος, μουσική Γιάννης Μαρκόπουλος. διαλέγετε και παίρνετε. Πώς γεννηθήκατε, ποιο από τα δύο σας εκφράζει και τα δύο περιγράφουν πάρα πολύ καλά την ανέχεια της κοινωνίας, όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα και έχουν γραφτεί σε ανύποπτο χρόνο, όταν τα πράγματα δεν ήταν έτσι και όταν οι ελπίδες υπήρχαν, οι πραγματικές ελπίδες, όχι οι φρούδες. Όποια κατηγορία και από τις δύο και αν διαλέξετε, σε όποιο γεννήθηκα και αν ενταχθείτε, να ξέρετε ότι σας αφορά η οικονομική απαξίωση που ζούμε τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι μόνο, σας αφορά, μας αφορά και η ηθική απαξίωση. Και έχουμε και έναν, αυτός ίσως είναι και η πιο έτσι τραγική πολιτική φιγούρα, ο οποίος μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτος εγγυητής του μνημονίου και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες, ο οποίος βγαίνει στην κοινωνιστική ομάδα και ζητάει από τους βουλευτές, οι οποίοι όλο το προηγούμενο διάστημα, δύο χρόνια, βγαίνανε στις γειτονιές, στις πόλεις, στα χωριά, στις τοπικές κοινωνίες και λέγανε το μνημόνιο είναι τραγωδία και πρέπει να το επαναδιαπραγματευτούμε και τους ζητάει να το ψηφίσουν. Γεννηθήκα κι ήταν πρωί, μα έζησα τη νύχτα. Στον κόσμο βρήκα μια φορά στον κόσμο ήρθα, δυο φορές μ' αρνήθηκα κι όταν είπα την αλήθεια όλοι οι δρόμοι κλείστηκαν. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από αντιμνημονιακός έγινε συνεγγυητής και αργότερα απόλυτος εγγυητής του μνημονίου και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Μιλάει για άλλον, αλλά ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το πούμε, ότι αναφέρεται στον εαυτό του. Γιατί ποιον άλλον ξέρετε πρόσφατο που μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα έγινε αντιμνημονιακός, αν δεν ήταν και πριν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Και οι κόκκινες του γραμμές έγιναν κόκκινες κορδέλες. Νομίζω όλοι απαντάμε άνετα τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος εννοούσε τον προηγούμενο, αλλά ξέρουμε όλοι ότι αναφερόταν στον εαυτό του. Η ηθική απαξίωση, είμαστε στο κομμάτι της ηθικής. Ξεκινήσαμε με κάποιους ανθρώπους που περιέγραφαν την οικονομική απαξίωσή τους. Έχουμε περάσει στο κομμάτι της ηθικής απαξίωσης. Πρέπει να ολοκληρωθεί και με το άλλο γεννήθηκα. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια. Δεν πρόκειται να πούμε ναι στις εντολές της κυρίας Μέρκελ. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά από οποιονδήποτε εκβιασμό. Δεν πρόκειται να πούμε ναι κατά από οποιοσδήποτε συνθήκες. Προς κεφάλι του σπατιού είχα τον ύπνο του λαγού. Δεν πρόκειται να συνθηκολογήσουμε με τα μνημόνια. Αγναντεύα την πυρκαγιά της θεμονιάς. Συγκομιδής πήρα τα χάρη αζήτιανιάς. Δεν πρόκειται εμείς να πούμε ναι κατά από οποιονδήποτε εκβιασμό. Πήρα τα χάρη ζητιανιάς. Κρατάμε το τελευταίο, το πήρε τα γάρι ζητιανιάς. Κάπως έτσι, αυτά κάνει η χώρα μας, κάπως έτσι παρακαλεί. Να κριθεί, να ολοκληρωθεί μια αξιολόγηση από την οποία θα έρθουν κάποια χρήματα για να αποπληρωθούν δόσεις δανείων, μην φανταστείτε και πολλά. Και αυτά θα προσθεθούν σε ένα λογαριασμό ενός λαού, που το ίδιο γίνεται τα τελευταία 200 χρόνια, αλλά κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια που είναι πιο οξυμένα τα πνεύματα και τα οικονομικά στοιχεία. Και επειδή είμαστε στην ηθική απαξίωση, έχει μείνει εκείνο το ωραίο που έλεγε ο Τσακαλώτος. Το πίστευαν κιόλας και είχαν ετοιμαστεί γι' αυτό, ότι θα κάνουν ρήξη και πρέπει να λένε ότι θα κάνουν ρήξη, γιατί αλλιώς δεν θα τους πάρουν στα σοβαρά οι απέναντι. ότι είμαστε έτοιμοι, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, για μια ρήξη. Και έχουν καταλάβει ότι αν δεν πάρεις σε μια ρήξη, αν δεν το έχεις ούτε σαν ένα ενδεχόμενο αυτή τη ρήξη, προφανώς θα σου περάσουν τα ίδια μέτρα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να ήμασταν όπως είναι ο κύριος Σαμαράς ή όπως ήταν ο κύριος Αναστασιάδης. Εμείς δημιουργούμε ασάφεια στους εταίρους μας για τις προθέσεις μας, σκοπίμως, γιατί πρέπει να ξέρουν ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό. Πήρα δρόμους και σοκάκια την αγάπη μου να βρω. Εμείς είμαστε έτοιμοι για μια ρήξη. Μαντιλάκια, τσιπιδάκια, πραματιές πολλολογιό. Το πλάνο δύο θα κάνω, ίσως και τη ξαναβρω. Δεν αξίζει τους Έλληνες, δεν αξίζει σε εσάς τους αγωνιστές που έχουμε εδώ, αλλά και σε αυτούς που έφυγαν, που έπεσαν στα πεδία των μαχών, μια πατρίδα που σκύβει το κεφάλι σε δανειστές. Κουβαρίστρες, μανταλάκια, τσιμπιδάκια, πάλι ξυλούρης, νομίζω περιγράφει καλύτερα και του Καμένου τη δήλωση που δεν αξίζει και σε αυτούς που έχουν φύγει να σκύψουμε το κεφάλι στους δανειστές. Το έχουν σκύψει και όχι μόνο το κεφάλι, γενικότερα. Μόνιμο κειμένο, τόσο που δεν μπορούν να δούνε τι γίνεται προς τα πάνω. Ο ουρανός υπάρχει, δεν υπάρχει. Το φως του ήλιου βγαίνει, δεν βγαίνει στην ώρα του. Και κυρίως Τσακαλώτος που είχε κάνει και σχέδιο με μια ασάφεια σκόπιμη για να ξέρουν ότι είμαστε έτοιμοι για ρήξη. Ενώ και αυτοί ξέραν ότι δεν είμαστε έτοιμοι για ρήξη. Και εμείς εδώ όλοι γνωρίζαμε ότι δεν θέλουμε τη ρήξη. Παρ' όλα αυτά, ο Τσακαλώτος το έχει στο μυαλό του και το έχει σχεδιάσει τόσο καλά που απέτυχε. Γιατί όλα αυτά τα καλά που σχεδιάζουν τούτε εδώ αποτυγχάνουν όλα. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν αυτοί, για να αποτυγχάνουν αυτά που σχεδιάζουν. Αν τα σχεδιάζουν, τουλάχιστον όμως τα λένε. Στα λόγια είναι πολύ καλή. Το Παρίσι έχει έρθει, όπως ξέρετε, και παίζει στον πολιτικό διάλογο του τόπου με πολύ σοβαρό τρόπο. Το της Μαρέβα στο σπίτι και το ταξίδι του Τσίπρα με τη Λορεάλ και τον Νίκο εκεί, το Ρότσιλντ. Το θέμα έφτασε στη Βουλή και η θεά Αυλωνή του έκρινε σκόπιμο, ευτυχώς, να τοποθετηθεί γι' αυτό. Να σας πω όμως κάτι που θα σας καταπλήξει. Οι άνθρωποι, ξέρετε, δεν μπαίνουν σε αεροπλάνα μόνο για να πάνε διακοπές, όπως εσείς. Γιατί για σας το αεροπλάνο είναι ισοδύναμο με τις διακοπές. Μερικές φορές κινούνται οι άνθρωποι με αεροπλάνο για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της χώρας. Όπως οι διπλωμάτες μας, όπως ο πρωθυπουργός μας. Πέστε μου, κύριε, παντρεμένες γριές και νιές, τη δική μου αγάπη που είναι και χαλάλι πραματιές. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι ο πραματευτής. Έτσι λοιπόν μάθαμε ποιος είναι και ο πραματευτής που φέρνει τα τσιμπιδάκια, τα καθρεφτάκια και όλα τα υπόλοιπα σεάκια, μνημονιάκια. Αν το φτιάχναν τώρα το τραγούδι θα του δίνανε μια νέα εκδοχή προφανώς, και είναι η Ελένη Αυλωνίτου, με την οποία εμείς πάντα χαιρόμαστε να την ακούμε για το πολιτικό λόγο της, το βάθος, τον τρόπο σκέψης, το πάθος με το οποίο στη Βουλή υπερασπίζεται αυτά τα πάρα πολύ ωραία επιχειρήματα, ότι ο Πρωθυπουργός με το αεροπλάνο πήγε για να φέρει επενδύσεις. Τι να κάνει, να μην πάει με αεροπλάνο? Πολύ ωραίο δίλημα, πολύ ωραία ερώτηση. Πάντα νιώθουμε αποσβολωμένοι με την Αυλωνίτου, άμα τη εμφανίσει, με το που τη βλέπουμε και αρχίζει σε πολιτικά πάνελ βήματα να υποστηρίζει τις αριστερές, εννοείται, απόψεις της, νιώθουμε ενθουσιασμένοι, γιατί δεν λέει μόνο αυτά για το αεροπλάνο, το πήγε μετά και στα αγγλικά και στα Harvard. Λέω ίσως μερικοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης που έχουν δραστηριοποιηθεί γνωρίζουν τον ιδιωτικό τομέα, να γνωρίζουν επίσης ότι όταν ξεκινούν διαπραγματεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων για τη σύναψη κάποιας εμπορικής συμφωνίας, συνάπτεται πρώτα μια σύμβαση εμπιστευτικότητας. Εσείς, κύριοι συνάδελφοι της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχετε φοιτήσει και στο Harvard, το έχετε στο τσεπάκι σας. Confidentiality agreement το λένε στο Harvard. Αντιριλά, αντιριλά, αντιριλά τα και τέσσα όλοι, και πως θα πάρουμε την πόλη, αντιριλά τα, αντιριλά τα. confidentiality agreement, το λένε στο Harvard. Από την πόλη την καλή ήρθε μια σκούνα με πανί. Τι θέλετε επιτέλους, τι θέλετε? Θέλετε να κάψετε τη δουλειά γιατί φοβόσαστε ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα σας βλάψει πολιτικά? Τάκ, να και το καρφί και η αποκάλυψη της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας από την Ελένη Αυλονίτου, ότι επειδή έχουμε ανάκαμψη και επειδή ο άλλος πάει με τα αεροπλάνα και θα φέρει εδώ τις επενδύσεις με τη Λορεάλ και με τις τράπεζες και τα κρυφά τα κάνει κρυφά για να μην αποκαλυφθεί η επιτυχία. Όποιος έχει επιτυχία και όποιος έχει σχέδιο προφανώς το κρύβει, δεν πάει να το διατυμπανίσει και του χαλάσει κάτι. Η Ελένη Αυλονίτου λοιπόν εδώ τα αποκάλυψε όλα. Confidentiality agreement, όπως λένε στο χωριό μου, νόμιζα θα έλεγε, αλλά είπε Harvard τελικά. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στη Βουλή. Τα εκτός τα ξέρετε, τα ζείτε, δεν χρειάζεται να σας τα θυμίζουμε εμείς. Δεν μπορείτε και να τα ξεχάσετε. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no. Το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και μέσα σε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ δύσκολα που συμβαίνουν, είχαμε και άλλο ένα πλήγμα. Ένας ακόμη βουλευτής έφυγε από το ποτάμι. Τι συμβαίνει στο ποτάμι? Φεύγουμε από το ποτάμι. Ωρα τι πάθαμε! Φεύγουμε από το ποτάμι γιατί είναι μικρό και δεν μπορεί να προσφέρει στη δημοκρατία. Στο ποτάμι. Και πώς θα πάρουμε την πόλη? Από Παρίς. Από την πόλη την καλή. Παρίς. Ήρθε μια σκούνα με πανί. Τυριλατά, τυριλατάτα. Αχ η Μαρία του Μινά. Να πεις τη γυναίκα! Επάνω στ' άστρο τη σποδάρι. Πάπα να θέσω παπαρί. Τυριλατά, τυριλατάτα. Αντιλατά θα θέσω κόμπο. Στο λαιμό του στον αρχόντο. Να πέφτω κόπο στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του τζαγκάρι. Ανέσχυντη. Ρε θα τη βάλω μες στην πλώρη. Και θα τη κάνω γιο και κόρη. Και είμαι και κόρη του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τυριλατά, τυριλατάτα. Αντιλατά και εσείς λεβέντες. Με την καλή έννοια βέβαια. Και θα σας δώσω εγώ δυο λέντες. Θα δώσω σ' όλους από δύο. Τώρα και του Γιώργη δεν του δίνω. Δεν θέλω φάρμακα. Τυριλατά, τυριλατάτα. Τυριλατά, τυριλατάτα. Απέσει. Τυριλατά, τυριλατά. Απέσει. Ο δρόμος με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τις εκλογές είναι υπερφορολόγηση, δυστυχία, μνημόνια και εθνική κατάθλιψη. Δεν του το είχα του Κικίλια ότι θα μπορούσε με τέσσερις λέξεις να μας περιγράψει το δρόμο του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά τις εκλογές, και νομίζω είναι τέσσερις λέξεις, φράσεις, εικόνες που δημιουργούνται και καταστάσεις που ακριβώς είναι αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνας που να διαφωνεί ότι δεν θα έχουμε αυτά τα τέσσερα. Άλλωστε τα είχαμε και με τους προηγούμενους, γιατί να μην τα έχουμε και με τον επόμενο, αφού όλοι οι διαχειριστές, υπάλληλοι του μνημονίου είναι. Το μνημόνιο σημαίνει, συνεπάγεται αυτά τα τέσσερα που μόλις ακούσαμε, το Βασίλη Κικίλια. Οπότε νομίζω είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Ακούσαμε κάποιον να λέει μια αλήθεια, και επειδή ήταν λίγο βαριά η αλήθεια, θέλουμε και ένα χιούμορ. Γιατί μετά την αλήθεια χρειάζεται ένα, όμως μην πολυσυνηθίσουμε, ένα χιούμορ, και έχουμε την κατάλληλη για να μας το πει το χιούμορ. Ίσως όμως, κύριε Υπουργέ, να χρειάζεται μια ακόμα ρύθμιση. Μια τροπολογία που να λέει ότι όταν ο Πρωθυπουργός ταξιδεύει στο εξωτερικό για να συναντηθεί με μεγάλους διεθνείς επιχειρηματικούς παράγοντες προκειμένου να φέρει επενδύσεις στη χώρα, επιτρέπεται

παιδιά. Είναι δυνατόν να γαμιόμαστε τόσο πολύ σαν χώρα και σαν κράτος? Πες μου ρε μαλάκα, γιατί έχω τρελαθεί. Κανένας δεν έχει πηλήσει, κανένας δεν έχει διαμαρτυρηθεί. Αυτά τα αρχικά τα μαλακισμένα που καίνουν τα τρόλεϊ που πληρώνουν οι πατεράδες τους. Δεν πάνε απ' έξω από το αδμία αυτό το μπουρδέλο να το γεμίσουν γιαούρτια και αυγά κλούβια και να πούνε έλα δω ρε πούστη. Εσύ υπόγραψε για αυτή τη γαμιά να πάρει 20.000 το μήνα και να πάρει και αναδρομικά. Φάε γιαούρτια και αυγά πούστη να ψοφείς από την βρώμα γαμιά. Να σου πω τώρα, δεν θα κάθομαι να σ' ακούω 10 λεπτά μονόλογο. Άισιχτηρι από το χάμο. Επίσης δεν υπάρχουν άνθρωποι που τρώνε στα σκουπίδια και θέλουν να σε διορθώσω. Το έχει πει ο Φλαμπουράρης. Άισιχτηρι. Ρε μαλάκα. Αποστόλης. Τώρα δεν διαμαρτύρεται κανένα για αυτά τα κομματικά τα πουστάκια. Τα Golden Boy με το καθί στον κόλο το χρυσό έχουν τίποτα. Σε είδαμε και εσένα που διαμαρτυρήθηκε πέρ του Σαμαρά. Άντε στο διάολο. Εγώ διαμαρτυρήθηκα ρε μαλάκα πέρ του Σαμαρά γιατί αποδείχτηκε ότι τίποτα δεν κάνανε αυτά τα πουστάκια τίποτα δύο χρόνια. Κάνανε τα προηγούμενα δύο χρόνια οι άλλοι. Αν θε να πει δεν κάνανε θα πει 4 χρόνια, όχι 2 και 2. Δύο δεν κάνανε, δύο κάνανε. Άισιχτηρι. Μνημονιακό γουρούνι. Μαλάκα καλύτερα κάνανε από αυτού εδώ του. Ναι, εντάξει, σωστό. Είχαν πιο ευχάριστο μνημόνιο. Μπαίνει στη λούπα που ξεκινάει από την αρχή με μνημόνιο. Άρα ένα από τα δύο πρέπει να διαλέξουμε ποιο είναι το καλύτερο νούμερο. Θέλω να δηλώσω ότι εγώ που είμαι μάνα, δύο κόρες έχω και έχω και δύο αδελφές. Έχω γιαγιά και μάνα χωρισμένες που μεγάλωσαν μόνες τους κόρες. Ότι εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ ότι θα κινδύνευα από το τσολιά. Του αποστόλη το τσολιά. Όχι γενικά τους τσολιάδες. Δεν θα κινδύνευες. Δεν κινδυνεύω. Γατάκι. Δύο ηχητικά πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος από την χτεσινή και σημερινή επικαιρότητα. Το ένα είναι ο Ανεστίδης. Αγρότης από τον Μπλόκο, δίπλα του, στο άλλο παράθυρο δηλαδή, ο δημοσιογράφος οικονόμου από το στούντιο του Sky. Να σε εξηγήσω. Εμείς καλούμαστε για το έτος 17 να προκαταβάλουμε και να χρηματοδοτήσουμε το κράτος με το 95% και εξηγούμε. Θα δώσουμε 23% προκαταβολή, το 100% προκαταβολή. Θα πληρώσουμε και 23% εφορία, πάμε 46. Θα πληρώσουμε ασφάλιστρο 20%, πάμε 66. Θα πληρώσουμε κανένα 6-7% φόρο αλληλεγγύης, πάμε 72. Και ένα 24% χρηματοδότηση στο κράτος με το ΦΠΑ, πάμε 95%. Χώρια η αγορά εφοδίων. Όλα αυτά μας έχουν φέρει σε μια οικονομική ασφυξία. Το ότι θα πληρώσουμε, δεν θα πληρώσουμε, κάνουν αυτή την πρόσθεση. Εμείς δεν αντέχουμε άλλο. Θα πρέπει να παραγγείλουμε από τα ψέματα που λέει ο κύριος υπουργός και όλοι αυτοί που βγαίνουν τηλεοράσεις στα σπίτια μας 100 ιντζών, γιατί από τα ψέματα η μύτη τους έχει μεγαλώσει τόσο κύριε πολύ Ανεστίδη, που δεν χωράει στις τηλεοράσεις. Με τις κινητοποιήσεις θα σταματήσετε αυτό το χάλι που ζούμε που καταστρέφεται η οικονομία? Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Εσείς είστε σοβαρός άνθρωπος, δεν βλέπετε τι γίνεται στη χώρα? Καταστρεφόμαστε. Επιτέλους, σταματήστε αυτό το πράγμα με τις κινητοποιήσεις. Κλείνουμε δρόμους, καταστρέφουμε παραγωγές, καταστρέφουμε μετακινήσεις εμπορευμάτων από εδώ και από εκεί. Τι θα γίνει? Και πώς θα βρουν το δίκιο τους? Σταματήστε το αυτό το πράγμα. Πηγαίνετε κλείστε τον υπουργό μας στο Υπουργείο. Τι μας νοιάζει εμάς τους υπόλοιπους? Περιγράφει ο αγρότης πως έχει καταστραφεί και του λέει ο οικονόμου καταστρεφόμαστε και εμείς με αυτό που κάνεις εσύ κατεστραμμένε. Ωραίο όλο αυτό σουρεάλ. Ήταν το ένα ηχητικό. Το άλλο είναι κάτι που συνέβη χθες βράδυ στην Πάτρα. 8 η ώρα το βράδυ, ενώπιον 8 πελατών και 15 να πούμε ανθρώπων να πούμε της γειτονιάς, άρπαξε ένας χείριος ένα δέμα ξύλα 20 κιλά και έτρεχε. Στην πού τα βρήκε τα ξύλα? Απ' έξω. Πουλάτε ξύλα? Έχουμε καμιά φορά, μπορεί ένα δέμα ξύλα, είχα δει και το σπίτι μου ένα δέμα ξύλα. Και έτρεχε να με τον πιάσαμε στην Ομόνοια και του λέω τι κάνεις να με, μαγαρίζεις στο μαγαζί? Σε παρακαλώ, μου λέει, μην με ξεφτιλίζεις. Τα παιδιά μου λέει, να με παγώνουνε. Πάρτα του λέω, στα χαρίζω, να σου δώσω κι άλλα. Ξύλα. Ναι, τα παιδιά μου παγώνουνε, μου λέει. Πάρτα του λέω, στα χαρίζω, να σου δώσω κι άλλα. Αν έχω να σου δώσω κι άλλα. Αυτό δεν το πιστεύει άνθρωπος. Ένα δέμα ξύλα 20 κιλά έτρεχε σαν μπίθηκας προς την Ομόνοια. Στην Ομόνοια τον πιάσε. Ο κόσμος τον έπιασε. Γιατί ξέρουν ότι εδώ πέρα με έχουν κατακλέψει και πάει, κοιτάει, ο κόσμος παρακολουθεί να με. Ξύλα. Πόσο χρόνο είναι αυτός ο άνθρωπος? 50 ετών. Ο οποίος να με έγινε δηλαδή ράκος όταν του είπαμε γιατί κλέβει. Τελικά βέβαια δεν κάνει τίποτα. Όχι, βέβαια δεν του κάνει. Πήγησε, αφού το, να του δίναμε και χρήματα να τη βγάλει να με. Αφού δεν είχε τα παιδιά του. Και μετά από αυτά τα δύο, το σχόλιο στον Νίκο Ξυλούρη. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια, κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Με ροδούλι, ξενοδούλι, δερνανούλι, αφέντες δούλι, ούλι δούλι αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό και μ' αφήνα νηστικό. Χωρί κάτω χωρί, ανηφορικά τη φόρη και με κάμα και βροχή. ώσπου μου βγαίνει η ψυχή. 20χρονο γομάρι, σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά, του χωριού την εκκλησιά. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθα να αποδαώ δουνιάς. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο. Εδώ μπορεί να πει ο Ξυλούρης, άντε αγρότη, άντε πατρινέ που αναγκάστηκες να κλέψεις το δεμάτι και να σε κυνηγάνε αλλά μετά να σε αφήσουνε, άντε μικρέ παντοπόλη, ήταν ο παντοπόλης αυτός ο Μπακάλης εκεί που το έκλεψαν το δεμάτι, άντε αγρότη, άντε άνεργε, άντε βάλτε εσείς ό,τι θέλετε, ο καθένας τον εαυτό του. Ονόματα, εκατομμύρια ονόματα Ελλήνων θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό το άντε. Θα αντικαταστήσουμε τη λέξη θύμα, νομίζω είναι μεγάλος ο κατάλογος και η επετηρίδα. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού. Ακολουθεί τώρα αμέσως μετά μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος. Γεια σας. Έλα, μωρή χιονάτη. Έλα, καλέ. Έλα, ρε γάμπηκε, ρε μαλακά. Πού είναι το κακό αυτό πια, έλεος. Εντάξει, δεν γάμπηκε. Αυτό είναι κακό. Δύο ερωτήματα θέλω. Μάλλον το πρώτο είναι διαπίστωση, έτσι μας απειλούν με Brexit. Βρε μαλακές. Πρώτον μας βάλανε με πλαστά στοιχεία. Δηλαδή, κανένα να μάλα μας βάλουν μέσα και τώρα να μας αφήσουν να φύγουμε που είμαστε μέσα στο Μαντρί. Δεύτερον, υπάρχει άρθρο στο καταστατικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι όποια χώρα αποχωρεί, αυτομάτως πάβουν οι υποχρεώσεις της απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει να κάνει με τη συνδρομή που δίνεις, γιατί κάθε μήνα που είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώνεις. Και πληρώνει τι πληρώνει στον κίνδυνο εξόδου. Του δημοτικού είμαι, φίλε, μπορεί να μην τα λέω ακριβώς, αλλά κάπως έτσι είναι. Υπάρχει περίπτωση να μας αφήσουν να φύγουν. Και δεύτερον, όταν ακούς και σου λένε να πούμε ότι πω, θα μας διώξουν και θα γυρίσουμε στη δραχμή και θα υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα και καταστροφή. Αυτό δεν έπρεπε να σε υποψιάζει, ρε φίλε. Αυτό που είχε πει κάποτε ο Χαρικλίν, ότι τη σημερινή μέρα για να μην καταλαβαίνει, η μαλάκα πρέπει να είσαι Πασοκτζής, ερμηνεύεται τώρα η μαλάκα πρέπει να είσαι Σιριζέος. Συζητάγαμε προχθές με μια παρέα ότι φτάσαμε στον 21ο αιώνα να λέμε αν θα βάλουμε πετρέλαιο ή όχι και πώς στενόμαστε. Και καταλήξαμε ότι το καλύτερο είναι τα ξύλινα πιο φθηνά. Και λέμε τα ξύλανα. Και λέμε έλεος. Τέτοια εποχή. Μιλάμε τόσο τέτοια τεχνολογία να καθόμαστε να συζητάμε για το αν θα έχει κρύο και πόσο πολύ θα πληρώσουμε. Άμα σκεφτούμε λιγάκι τι έκανε η Σοβιετική Ένωση πριν 50-100 χρόνια, τα είχαν λιμένα αυτά. Λιμένα. Κουμούνι, κατάλαβα. Ναι. Ζήτω το συνέδριο του κόμματος. Τι ζήτω, μωρή. Λένε ζήτω το κόμμα, ζήτω ένα άνθρωπο, ζήτω γραμματέα, κάτι, ζήτω το συνέδριο. Όχι, ζήτω το συνέδριο, ναι, γιατί το συνέδριο είναι οι αποφάσεις μας. Σε φιλό. Πήρα 20 μέτρα καλώδιο για να πηγαίνω πέρα δόθε μέχρι να απαντήσεις και έχω φάει δύο τούμπες. Δεν μου φτάνει που με την ώρα προβολής Ελληνοφρένες έχει διαταραχτεί το βιολογικό μου ρολόι. Περιφρονείς και τα στιχάκια μου. Σιγά μωρίς λίγο θα μας πεις ότι δεν έκανες και παιδί επειδή είναι αργά η εκπομπή. Καφέ 10 η ώρα. Σοκολάτες μετά ξέρεις έρχεται και μια λιγούρα. Ύπνο 9 με 10 ξέρεις για να μπορέσουμε να αντέξουμε την Ελληνοφρένεια. Καλά σιγά την παραχώρηση 25 λεπτά εκπομπή. Περιφρόνησες το στιχάκι μου για άλλη μια φορά στο Twitter. Καλά συνέχεια περιφρόνησες. Στα δικά μου τα tweet, το συζητώ. Το να γράφεις μαλακίες δεν περνάει το μυαλό σου. Δεν σου άρεσε το στιχάκι που σου συμπλήρωσα. Ποιο στιχάκι, μωρή? Το στιχάκι με τα φλιτζανάκια. Ποια φλιτζανάκια? Τι τραγουδούσε ο Μπαλούρδος? Τι τραγουδούσε? Γιατί τα 5.000 δεν είναι καφεδάκια. Και εσύ είπες? Ναι, να παίρνω με τη σέσουνα να πίνω φλιτζανάκια. Δεν έγραψε ότι είναι στιχάκι, γι' αυτό δεν το καταλάβαμε. Ήταν τόσο επιτυχημένο, τόσο ταιριαστό. Ναι. Θα το πω στην ομάδα του Twitter να το προσέξουν την άλλη φορά. Ποια είναι η ομάδα? Του Twitter. Ναι. Εδώ συνεργάτες, παιδιά. Αυτός ο συνεργάτης συγκεκριμένα έχει μια εμπάθεια με τα δικά μου, να το κοιτάξεις. Του έχω πει εγώ να έχει εμπάθεια. Με μένα. Με σένα και 2-3 ακόμα. Μοναμούρ, περίγραψε το λίγο. Περίγραψε. Περίγραψε. Α, ναι, μπράβο. Όχι, περιέγραψε που είπες χθες. Εγώ είπα, περιέγραψε. Ναι. Ο Θήμιος θα το είπε. Αποκλείεται να κάνω εγώ λάθος. Πρόσεξε γλύψιμο που ξεκινάω. Είσαστε δύο καταξιωμένοι δημοσιογράφοι με χιλιάδες ακροατές στο ραδιόφωνο και χιλιάδες στην τηλεόραση. Αυτό δεν είναι γλύψιμο, δώρα, συγγνώμη κιόλας. Αυτό είναι σχεδόν βρισιά. Εγώ δημοσιογράφο δεν σε έχω πει ποτέ. Το καταξιωμένοι μόνο σαν ειρωνία μπορώ να το πάρω. Και οι χιλιάδες ακροατές και τηλεθεατές το μόνο που δημιουργούν είναι μεγάλο άγχος. Άμπρα, εδώ είπε την κατάλληλη λέξη. Μα ξέρω πώς θα σου κάνω την πάσα, παιδί μου, λέγε. Πες ότι αύριο το πρωί ξυπνήσει ο Σόιμπλε. Αύριο το πρωί. Και τι, δεν με ενδιαφέρει ο τζίρος και τα κέρδη της BMW στην Ελλάδα, της Mercedes στην Ελλάδα, της Fraport, της Little, του OTE, δεν με ενδιαφέρει τι γάλα τα πουλάω, τι τυριά πουλάω, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και τι, σας πάω, σας πρόχνω να πάτε στην δραχμή. Εσείς βρεγαμένοι δεν είστε υποχρεωμένοι να ενημερώσετε το κοινό σας για τη δραχμή. Την άλλη Πέμπτη δεν ξέρω τι θα φέρεις. Ξιδάκι, θα φέρω ξιδάκι. Φέρε το ξιδάκι, φέρε το χαλβατζή. Φέρε όποιον θέλεις, φέρε τον Μπογιόπουλο. Έλατε πρέπει τον κόσμο να τον ενημερώσει και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα. Βράζει χτύρα από το χάμου, θα σε ενημερώσουμε εμεί. Γιατί ρε μαλάκα να μην ενημερώσει τον κόσμο, όχι. Δεν θέλω, παιδί μου, γιατί ο κόσμο δεν θέλει να ενημερωθεί. Όχι, φοβάστε, μήπω ο κόσμο έχει άποψη, ρε μαλάκα. Αυτό δεν το φοβόμαστε σε καμία περίπτωση. Έχουμε σιγουρευτεί πια. Άντε, γαμπίτε. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλο ήλιο έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα, οι άλλοι έχουν κινήσει. Έχει πλασικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάπαδα ο δουνιάς. Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς. Θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς.